राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्णामावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 जून 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मिट्टी उसके बिना विषयों की आसक्ति मिटती नहीं, उसके बिना भगवान के दर्शन नहीं होते और भगवान के दर्शन में बिना विषयों की आसक्ति नहीं मिटती तो क्या करें, हम तो द्विधा में फंस गए। और कोई बात हो तो ये दो बात ये भाई खास, संसार से अलग होना और भगवान के साथ मिलना, खास यही बात है। इस वास्ते गीता ने योग की परिभाषा दो की है, योग तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सहितम और समत्वम योग उच्यते। मान दुखों के संयोग संसार से वियोग होने का नाम योग है और समता का नाम योग है। तो दुख से हटना का क्या है कि जो विषयों में और रुपयों में जो सुख दिखता है ये खास बाधा है, खास बीमारी है। ये हो गई सूर्य प्रसन्नता नाम, वे भगवान में नहीं लग सकते। जिनकी विषयों में आसक्ति है और संग्रह में आसक्ति है, इसका अर्थ मैं नहीं कहता हूँ तुम रुपये मत रखो। कई लोग कहते हैं स्वामी जी ये कहते हैं ये नहीं, रुपये रखोगे तो गृहस्थ के पास रुपये होने से ब्रह्मचारियों का भी पालन होता है, वानप्रस्थों का भी पालन होता है, सन्यासियों का भी पालन होता है, और वैश्य के पास रुपये होने से ब्रह्मचारियों का पालन होता है, वानप्रस्थों का सन्यासियों का पालन होता है। तो रुपये रहना चाहिए परंतु रुपया बढ़ेर मेरे पास रहे इस इच्छा का त्याग करना है। अरे इच्छा से कोई फायदा नहीं है और इच्छा न रखने पर रुपये नहीं आएंगे ये बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुतों को बहम है कि हम रुपये नहीं चाहेंगे तो कैसे आएंगे। कई प्रश्न करते हैं रुपये नहीं व्यापार क्यों करेंगे, व्यापार भगवत प्राप्ति के लिए करना है, काम करना है, ये दलाली करना है, खेती करना है, व्यापार करना है, इसका उद्देश्य रुपया मत रखो, भगवान की प्राप्ति रखो कि भगवान राजी होंगे, कृषि पुरुष वाणिज्य विश्वकर्म स्वभाव जो, तो भगवत प्राप्ति के लिए करो, व्यापार करो, गाया रखो, खेती करो, दलाली करो, नौकरी करो, जो कुछ काम करो उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो। जैसे कल मैंने कहा था कि दान पुण्य होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो अगर दान पुण्य से परमात्मा की प्राप्ति हो तो हम लोगों की क्या दशा होगी, हम दान दे ही नहीं सकते। तो दान देने का उद्योग आपका भगवान प्रेम हो, ये उद्योग खास भगवान का प्रेम होना चाहिए। ये भगवान के प्रेम से आप जो कुछ काम करो, व्यापार करो, वो सब भजन हो जाएगा। एकादश स्कंद में एक दास ने महाराज तो ऐसा लिखा है विचित्र, हमें आलोक मालूम दिया तो तुम फागुन के गीत गाते हो वो ही अर्पण को भक्ति हो जाएगी। कूड़ा कचरा घर से निकाल कर बाहर फेंक दो तो वो भी भगवान अर्पण करो तो भजन हो जाएगा। चलो फिरो तो वो भी भगवान के लिए चलना फिर भजन हो जाएगा। जहाँ भगवान का संबंध जुड़ा सब भजन हो जाएगा। तो भगवान के लिए हम करते हैं ये सभी रसोई बनावे तो भगवान के लिए बनाते हैं। बिकर में तो ये रीति मैंने देखी है। उसके बाद आज ठाकुर जी के क्या बनेगा? ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी प्रसाद बने फिर प्रसाद ले गए ठाकुर जी का। घर में पूछते हैं कि आज ठाकुर जी क्या बने, वे कहते हैं आज ये बनाओ, आज हलवा बनाओ, आज ये बनाओ, आज दाल भात बनाओ, आज रोटी साग बनाओ। तो भगवान के लिए ये बनाते हैं। ये जो पंचामृत है इसका मतलब क्या है? भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो भगवान के है पांचों भगवान के साथ समझ लो गया तो ये पंचामृत बहुत बढ़िया। सब काम करते हैं भगवान का काम करते हैं। रसोई बनाओ और बर्तन मलो, पानी भरो, जो कुछ काम करो भगवान का काम करते हैं। अरे सच्ची बात है, ये संसार भगवान का ही है। आपने तो छापा मारा है कि मेरा है मेरा है। आपका था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, आपका हो सकता नहीं। घर भगवान का, आप भगवान के, काम भगवान का, प्रयाग भगवान के, भोजन भगवान का, जल भगवान के। ये दृढ़ता से आप पकड़ लो, अपने अपने घरों में ये रखो और इनको ठीक तरह से याद करो, पढ़ लो, उसे काम में लो, फिर याद कर लो कि भूल जाओ नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान की तरह बड़े कुटुंब की भगवान की सेवा करता हूँ। सब भजन हो जाएगा। संतों की बात मैंने सुनी है कि थोड़ी देर जप करे, ध्यान करे, दूसरा काम घर का करे, वो साधक नहीं होता। 24 घंटा में 5 मिनट भी हमारा काम नहीं है, भगवान से अलग नहीं। टट्टी पेशाब करो, स्नान करो तो भगवान के लिए, क्यों? भगवान का ये है, इसको साफ करना भगवान का काम है, स्नान करना भगवान का काम है, कपड़ा धोना भगवान का काम है, छोटे से छोटा काम। अब टट्टी पेशाब से और क्या काम होगा? रद्दी ये भगवान का है, इस वजह इसको साफ करना है। ये भगवान का टट्टी पेशाब ही भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये भगवान के लिए हम करते हैं। इसमें जितनी शंकाएं आए मेरे से पूछते रहो, सब भगवान के काम करते हैं, सब भगवान के काम करते हैं सभी। तो ये कि विषया शक्ति नहीं छूटती, क्या करें? तुम भगवान का तो नाम लो और भगवान का ही काम करो। और विषया शक्ति आती हे नाथ, हे नाथ मेरे छूटती, हे प्रभु मेरे से यह शक्ति छूटती नहीं, ये कामना छूटती नहीं। वास्तव में छूटते नहीं, बात सच्ची है, परंतु इससे भी बढ़िया सच्ची वो है कि आप छोड़ना चाहते नहीं। ये बात है कि विषयों के संबंध से सुख होता है, सुख छोड़ना चाहते नहीं। जैसे जहर के लड्डू हो तो खाना तो हम छोड़ते नहीं, जहर आपको छोड़ता नहीं। ऐसे विषयों का सुख लेना चाहते हो, विषयों छोड़ना से कैसे छूटेगा? तो विषयों के संबंध से आपको सुख होता है, उस जगह दुख होना शुरू हो जाए कि ये कैसे छूटे, ऐसे कैसे में? भागवत में साफ शब्द आया है, दुखो दरकांश कर रहे मन, विषयों का सेवन करते हुए निंदा करते रहे हो कि भाई ये क्या करे, ये काम तो खराब है, ना छूट रहे क्या करे, बड़ा खराब चीज है। भोजन के तो रस, जल पिए तो रस, सोवे तो रस, सुख ये फंस गए हम तो, ये सुख ही सुख भोगते है ना, खाने में, पीने में, रहने में, बात करने में, लेने में, देने में, ये सुख भोगते है, ये बड़ी भारी बात है। तो भगवान का दुखों दरकार से अगर नहीं छूटे तो इसी निंदा करते रहो, भीतर से खराब समझते रहो, ठीक खराब समझो उसको क्या गा? जब तक आप सुख ही देते हो और इनका आदर करते हो तब तक कठिनता पड़ती है। भगवान के राम का जब करते रहो, ये नहीं कि विशेष छूटेगा तब भगवान का भजन करेंगे, ये नहीं होगा। भजन करने से ही छूटेंगे, तो भजन शुरू कर दो अभी, विशेष रहते हुए भजन शुरू कर दो और इनको छोड़ने का विचार करो, ये छूट गया तो हमारा भजन असली हो जाए, नहीं तो विषयों में आसक्ति ये असली है और भगवान का भजन नकली है। भीतर से भगवत भजन की लालसा जागृत हो जाए, भीतर से वो लालसा विषय शक्ति मिटा देगी, भीतर से पैदा होती। हम भजन करते हैं तो भजन को दवाई सेवन की तरह करते हैं। महाराज अब तुझे देखते हैं कितनी बड़ा बाप पाप कर दिया पूरी हो जाए माला, तो उससे विश्वास नहीं उठती। लाभ होगा ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दश हो, किसी तरह से नाम लिया जाए तो मंगल होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु आप भजन में मन लग जाए, तल्लीन हो जाए, प्रियता पैदा हो जाए, फिर भजन होता है। भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का कीर्तन प्यारा लगे, भगवान की कथा प्यारा लगे, भक्तों के चरित्र प्यारे लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की गंगा जी प्यारी लगे, भगवान का मंदिर प्यारा लगे, भगवत संबंधी बात प्यारी लग जाए, बीच में मीठी लग जाए, वो मिठास बढ़ेगा, वो बढ़ने पर विषय से छूट जाएगी। पहले विषयों में रस मिलता है, भगवान में रस मिलता नहीं, वो रस मिलने लग जाएगा छूट जाएगा, जो जो भजन बढ़ेगा तो जो छूट छूट छूट जाएगा। सत्संग करने से, साधन करने से मनुष्य खुद के अनुभव होता है, पहले कितनी आसक्ति थी अब कितनी आसक्ति है, प्रत्यक्ष फल है इसका, ये संदेह नहीं है इसमें। जो सत्संग करते हैं उन भाई बहनों का अनुभव है, तो पहले आसक्ति छूट जाए ऐसा नहीं है। भजन में लग जाओ, भजन में लग जाओ, इसको छोड़ना है ये उद्देश्य बना लो, ये लक्ष्य बनाए वो। भोगों में रुपयों में आसक्त हमें नहीं रहना है, भोग रहते हुए भोगों से उदासीन, रुपये रहते हुए रुपयों से उदासीन, अच्छी तरह से खर्च करो, दुरुपयोग मत करो, रुपयों का दुरुपयोग नहीं, अन्न का दुरुपयोग नहीं, जल का दुरुपयोग नहीं, कपड़े का दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग क्या, जल में तू कुछ खोल दे हाथ धो ले, कूला कर रहे हैं, कर जल जल कर बस रहा है, ये जल का दुरुपयोग है, उसको प्यासे मरना पड़ेगा। ऐसे भोजन किया दूषण छोड़ दिया, बड़ी बड़ी भाई हम त्यागी है, अब अभिमान है, हम ऐसे मंगता थोड़ी है, वो दुरुपयोग है। किसी वस्तु का दुरुपयोग करोगे तो आपसे वो छूटेगी नहीं, सदुपयोग करोगे या दूसरों का हित अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करोगे छूट जाएगा। स्वार्थ अभिमान का त्याग या दूसरों का हित, ये पहले हित जिस बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। दूसरों का हित जब हृदय में निवास करता है तो उसके लिए कोई दुर्लभ है ही नहीं, तो इस तरह से छूट जाएगा। ये एकदम सच्ची बात है, ये आसक्ति छूटती नहीं, सच्ची बात है। ये जरूर जन्मांतरों से बैठी हुई है, परंतु जन्मांतरों से बैठी हुई बात मिटते देर नहीं लगेगी। लाखों वर्ष का गुफा में अंधेरा है, जाकर प्रकाश करती मिट जाता है। लाखों वर्षों का है पोल कच्चा है, भगवान की बात पक्की है, तो भगवान की बात में जो शक्ति है वो बड़ी विचित्र है। परंतु जब तक भगवान में प्रेम नहीं होता तो उस सच्चाई का अनुभव नहीं होता, और विषयों का सुख का अनुभव होता है, इस वास्ते छूटनी कठिन हो रही है। पर संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करके आप भजन में जोर से लग जाओ, समय आपका खाली न जाए, हर समय नाम जप होता रहे, सब समय भगवान में लगता रहे, ये करते रहो छूट जाएगा। सत्संग करते करते सत्संग में रुचि हो जाती है, ऐसे विषयों का त्याग करते करते अरुचि हो जाती है, वो उसे अरुचि हो जाती है, हो गया उसी में। अन्याय पूर्व काम करते हैं और क्या सत्संग करते हैं, अन्याय से अरुचि हो जाती है, झूठ का उससे अरुचि हो जाती है, ऐसे अन्याय पूर्व दे गए तो अन्याय पूर्व देगा, न्याय पूर्व देने में भी आसक्ति है, कामना है, ये भी मिट जाएगी। सच्ची बात है ना, भगवान की बात सच्ची है, और कितनी आसक्ति वो सब कच्ची है, अंधेरा है, प्रकाश उठे मिट जाएगा, तो हिम्मत नहीं प्रे करना नहीं, ये छोड़ते जाओ फिर छूट जाएंगे। ये बुराई है, ये बहुत खराब चीज है, गिरा से छूट जाएगी। पहले कम से कम खराबी तो छोड़ो। एक सत्संग कहते पूछा गया, छोरा तुम किस भूमि पर, डरो मत, हमारा काम सच्चा है। संसार में तो सफलता विफलता दोनों होती है, भगवान में सच्चे हृदय लेकर विफलता नहीं होती, उसमें सफलता ही होती है, क्योंकि भगवान का हमारा अटूट अखंड नित्य संबंध है। इस बात वो कैसे फैल होगा, इस बात से हिम्मत मत हारो, परंतु स्वभाव रखो ऐसा कि कोई बुरा कर्म न हो, कोई बुरा कर्म न हो। एक बात याद आ गई, आप ध्यान देकर सुने, बहना माता विशेष ध्यान दें। हमने कह दिया भाई जिस घर में गर्भपात होता हो उस घर में भिक्षा मत देना। तो अब मैं आजकल एक हलचल सुनी है, एक हलचल सुनी है, कोई बाई कहती है कि हमारे गर्भपात हुआ तो हम भिक्षा क्यों नहीं दें, उसके तो गर्भपात हुआ उसी भिक्षा तो रोज ही न जाती है स्वामी जी के। अब स्वामी जी पूछ ले विचार, और स्वामी जी क्या करे, विद्यक्ति पुण्य हुआ बड़ा भाई पाप होगा, हमारा नियम व्रत जिसको भंग करते हो बड़ा अपराध करते हो। मन में समझते कि स्वामी जी खिला तो पुण्य हो जाएगा, पाप होगा, पाप दंड होगा इसका। अब ऐसा हो जा जिसको पूछते हैं निर्लज होकर पूछते हैं, शर्म आती है पूछते हुए, तेरे गर्भपात हुआ, आप बात पूछने की है, असभ्यता की बात है, महान असभ्यता की। वो भी पूछ लेता है कि निषिद्ध आचरण तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, कि ना ना है नहीं हमारे। अब एक तो पाप किया, एक झूठ बोलते, मेरे साथ विश्वासघात किया, तीर्थों में गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में मेरे साथ विश्वासघात, मेरे मन में आया कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आपका कोई कसूर किया हो तो मैं माफी मांग लूं, मैं कसूर किया नहीं, फिर मेरे को दुख क्यों देते हो, मेरे को पापी क्यों बनाते हो, इतनी तो कृपा करो कम से कम, मेरे को तो पापी मत बढ़ाओ, मेरा विचार तो भंग मत करो। फिर हमने विचार किया, अब किसको कहे, झूठ बोलते हो कैसे माने, तो हमारे जहाँ विश्वास होगा उनकी कृपा कल से उनका ही भोजन लेंगे और उनका सब छोड़ दे, क्योंकि पूछ दे तो कहते हाँ हमारे विरोध नहीं है, और ऐसा करते हैं। ये क्या हुआ कि आपस में खलबली मचती है इनकी, वो बात हमारे पास आ गई कि हमारी क्यों ले तो उसकी देते हो, हमें पता नहीं है किसका घर है गर्भपात के, हमें पता नहीं है, परंतु उनकी खलबली मची वो सर हमारे पास बात आ गई। कैसे कहते हैं वो गर्भपात है, रोज रे बिगड़ देते हैं, फिर हमारी क्यों नहीं लेते, ठीक कहती है भाई। तो कृपा करो कृपानाथ, ये अशुद्ध चीज मत दो हमारे को, मत दो अशुद्ध चीज से पाप लगेगा, हमारा व्रत भंग होता है, आपका कपट होता है, आप झूठ बोलती हो, आप मेरे साथ विश्वासघात करती हो, विश्वासघात का बड़ा भारी महान पाप है, वो क्यों पाप करते हो, मेरी रोटी खिला दो क्या हो जाएगा, अरे नहीं खिला दो क्या हो जाएगा, कोई विशेष कीमती नहीं है, पर विश्वासघात बड़ी भारी कीमती है, पतन करने के लिए, नरकों में ले जाने के लिए। अब कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, झूठ बोलकर संतों को भिक्षा दे दो, आप विचार को कितनी विश्वासघात की बात है। तो हम क्या करें, हम ऐसे ही करते कल से कि जो हमारा जहाँ जहाँ विश्वास है उनकी लेंगे, और कि मैं नहीं लूंगा, कोई दे देगा भिक्षा तो मैं नहीं लूंगा कल से, और क्या करें आप बताओ। मैंने दो तीन बार कहा जो भिक्षा लेते हैं कि इतनी भिक्षा आती है, इतने विश्वास, इतने आपके गर्भपात किए बिना है, कभी कहते हैं, मैंने उसे खबर खबरी आश्चर्य मजे नहीं, आपस में खड़बड़ी हुई तब पता लगा मेरे को, वो परंपरा सुनी मैंने बात, अब मेरे को पता नहीं किसी गर्भपात बात, परंतु बात सच्ची है कि वो गर्भपात करती है उसको विश्वास रोजी लग जाती है, अरे हमारी क्यों नहीं लेते, ये बात ठीक कहती हो कि भाई तेरे साथ क्या व्यवहार है, उनके साथ क्या प्रेम है, तो ऐसा करेंगे हम, ऐसा विचार है कल से कि भाई जिनका हम विश्वास उसका और कर लेंगे नहीं, भले गर्भपात किया हो न किया हो हमारा विश्वास नहीं, जो झूठ बोलते हैं देखो मेरे साथ विश्वासघात करेगा, पाप लगेगा, और जो शुद्ध घर है उनकी भिक्षा मैं लेता हूँ, उसकी बाधा होगी, उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपके दुष्कृत्य से उनकी भिक्षा बंद करूंगा, मैं नहीं लूंगा, तो वो पाप भी आपको लगेगा, और गर्भपात का वो पाप तो बड़ा भयंकर लगेगा ही आपको। मन शुद्ध घर है जिन्हें पिछारी बहनों का कोई दोष नहीं है, उनका ही घर त्याग, मेरे को पता लगता नहीं जब किसने घर में कैसा किया है, तो जिसका हमें पूरा विश्वास होगा उसी तब लेंगे, और ये विश्वास बन रहे हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल उसकी कल से ये विचार किया और क्या करें हम, हमारे पास उपाय नहीं। पूछना भी बड़ी शर्म की बात है, बट पूछने पर भी विशेष शर्म की बात है, झूठ बोले, महान पतन की बात है, महान हत्या की बात है, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि में मेरे साथ विश्वासघात करे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आपका क्या नुकसान मैंने कर दिया, तो मेरे साथ विश्वासघात करो, ये समझते कि हमारा ठीक हो जाएगा, स्वामी भिक्षा ले लेंगे। कितनी मूर्खता ठसाठस भरी हुई है, सत्संग करने पर यह दशा है, मैं कैसे उम्मीद करूं कि मेरी बातों से आप लाभ उठाओगे, जब मेरे साथ भी विश्वासघात करते हो तो आपको लाभ होगा, मेरी सत्संग में विश्वास कैसे करूं। अब एक दो चार ऐसे घर होने पर कितनी आड़ लगती है, दूसरे सज्जनों की आड़ लगती है, सज्जनों की आड़ लगती है, वो पाप भी आपको लगेगा, मेरे विश्वासघात भी आपको लगेगा, और वो भयंकर पाप तो आपका है ही, फिर भी पाप ही पाप आप करो तो पाप से धाप कब आएगी आपकी, पाप करने से आपकी तृप्ति होती नहीं, नया नया पाप करो, कौन अपराध, कौन कुकर्म किया नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधर, ऐसी खेप भरी रस पच के चकित भरे लख के बढ़ जा रहे, ऐसी खेप पापोरी भरी, अब यो नहीं तो स्वामी साल विश्वास करो, ये करो ये पाप बहुत भयंकर पाप और बाकी रह गया, गर्भपात तो किया ही, वो तो पाप है ही भयंकर, अब वो पाप भी उसे बड़े कैसे, स्वामी जी के साथ करो विश्वासघात, ये नहीं लेते विश्वास, इसको हमारे गर्भपात की भिक्षा नहीं हो, इतना क्या पापों से आपके प्रेम हो गया, क्या पाप आपके बड़े भारी है, वो समझे लिखा है, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में कलयुग के आदमियों का मन मछली हो गया, जैसे मछली जल बिना रह नहीं सकती, ऐसे आप पाप बिना रह नहीं सकते, और पाप हो जाए और पाप हो जाए, खोज खोज कर पाप करते हो, सत्संग करते हुए आपकी अकल क्या होगी पता नहीं, आश्चर्य आता है, हमें संकोच करना पड़ेगा, और क्या करें, और क्या करें बताओ, और उपाय बताओ, आप उपाय बताओ, उपाय ये है कि जिनका विश्वास है जिनका भरोसा है उनके घरों के हम विश्वास ले लें, और जिनका हमें पता नहीं है उसकी घर हम बंद कर देंगे, लेने वाला हूँ आभारी कहता हूँ भाई कल भिक्षा इससे मत लेना, जिनका खास विश्वास है अपने को उनका लेना और उनका मत लेना, मेरे को मत देना बिल्कुल, तो ऐसे आप पाप करते हो, अब आसक्ति छूटे नहीं, आसक्ति कामना नहीं छूटे नहीं, पाप नहीं छूट रहा आपसे, अन्याय आपसे नहीं छूटता, विश्वासघात आपसे नहीं छूटता, अब पाप कैसे छूटेगा, आसक्ति कैसे छूटेगी, सब पापों का मूल अर्जुन ने पूछा अत कहने पी तुम पापम चरती पुरुष, मनुष्य पाप क्यों करता है, काम ऐसे कामना कि भिक्षा दे दे तो पुण्य हो जाएगा, ये कामना पाप कराती, भिक्षा देने पाप होगा, पाप आप सुनते पुण्य हो जाएगा, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, ऐसा विश्वासघात अगर मत करो, नहीं तो करो तुम तुम्हारा भोगो भाई, हम अपना संकोच करेंगे क्या करें, और हम क्या करें, हम भिक्षा लेना चाहते हैं, भिक्षा पाते मेरे बहुत वर्ष हो गए, पहले मांगने को जाता था, बीमार हो देने लग गए, अब आने लगी भिक्षा, अब उसमें भी ऐसा करें, हम क्या करें, हम बड़े हैरान हैं, आपके इस व्यवहार से हम बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, कृपा करो माताओ कृपा करो, तो आसक्ति कब छूटेगी? कम से कम, कम से कम, कम से कम पाप तो छोड़ो, विश्वासघात तो छोड़ो, धोखा तो मत दो, और किसी को भी मत दो। तो मेरे को धोखा क्यों देते? मैंने कोई अपराध किया नहीं। अपराध किया तो बता दो कि तुमने ये अपराध किया, विश्वासघात करते तुम्हारे साथ, बता दो, छोड़े हम नाराज नहीं होंगे। मेरे साथ विश्वासघात क्यों करो? कितनी मूर्खता भरी है, समझे वहां हो जाएगा, पुण्य कैसे हो जाएगा? विश्वास से कृपा करो, ऐसा प्रथा मत करो। आप तो जानते हो कई गलत तो मेरे साथ में ऐसी बातें हुई। सासू बिचारी वो हमारे भिक्षा भेजती है, वो बम्बई जा करके छिप करके गर्भपात करवाई है, सासू को पता ही नहीं, ऐसा सब करती है। तो वो मेरे को भिक्षा पता है, आपको कह देना चाहिए कि हमारे भिक्षा मत लो। एक सज्जन की बात बताओ, नाम लेना बढ़िया नहीं, इस बार नाम नहीं लेता हूँ। उसे बात हुई, कहा कि मेरा पैसा शुद्ध नहीं है, मैं ब्राह्मणों को साधुओं को दू, ऐसा पैसा शुद्ध नहीं है मेरा, इस वास्ते मैं देना नहीं चाहता। बोलो कमाई में अशुद्ध आई, वो भी देना नहीं चाहते, आप विश्वासघात मेरे साथ करते हो। कहा तो उस सज्जन की, कहा आपका व्यवहार, तो इसी कृपा रखो तो आसक्ति छूटेगी। पाप तो छोड़ो, कम से कम, कम से कम, कम से कम विश्वासघात मत करो, और मेरे साथ तो मत करो, किसी के साथ मत करो। पर मैं तो कोई आपका बिगाड़ करने वाला हूं नहीं, विश्वासघात मत करो, कृपा रखो कृपानाथ। तो आसक्ति छूटेगी भगवान का भजन करने से, भजन बिना नहीं छूटेगी। भगवान की याद करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे कृपानाथ, हे प्रभु प्रभु, ऐसा तो उसी कृपा से छूटेगा। कृपा विश्वास पर रखो भगवान पर, और भजन में लग जाओ, मन नहीं लगे तो लग जाओ, किसी तरह से भगवान का केना उपाय है ना, मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गंगा जल रोजे ना रहे हो, जाओ गांव में रहो में गंगा जल ले, नाम जप करो, प्रार्थना करो, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और नाम का जप करो। कलयुग में नाम जप का कीर्तन का माध्यम विशेष है, भगवान से प्रार्थना करते रहो। सच्चे हृदय से हम भगवान को चाहते हैं तो बहनो विश्वासघात मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। अब किसी का भी बुरा मत करो, मेरा भी बुरा करते हो, मैंने आपका क्या नुकसान किया, तो मेरा ही बुरा क्यों करो? कम से कम मेरे साथ सज्जनता करो, बात मानो, बात करो जो भी, कम से कम कोई कहे तो ना भाई हमारे घर का नहीं देना, हमारे घर का नहीं देना है। अब क्या करे, दूसरे को दे देंगे, तू दिया भाई, तू दिया, मकसद मेरी तो लेते नहीं, दूसरे को दे दे। कितना विश्वासघात, कितना पाप है। आप बताओ भाई, ये बात उचित है क्या? जब मैं नहीं लेता तो क्यों देते हो? आसक्ति छूटेगी भगवान के भजन से, भगवान के शरण होने से, और आप सीधे सलाह जो किसी के साथ, किसी को धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी छल कपट मत करो, झूठ कपट मत करो, ये आपका बड़ा नुकसान होगा, आपका बड़ा नुकसान होगा, औरों का नुकसान होगा। तो अपने से और दूसरों को और वर्तमान में भविष्य चरम बचाओ। अभी भी पाप हो जो आगाड़ी भविष्य में पाप न हो, और किसी को दुख मेरे को भी नहीं हो, किसी को दुख न हो, मेरे को पाप न लगे, किसी को पाप न लगे, किसी का भी बुरा न हो, हमारा भी बुरा न हो। इसलिए सत्संग करते, और सत्संग करते हुए खास मेरे साथ ही विश्वासघात हद कर दी, बड़ा हद कर दी। अरे हम क्या करें बताओ, कहाँ जावे? नारायण नारायण नारायण, हे मेरे नाथ। डाकू लूटने लगे तो चिल्ला रहे जोर जोर से, रहे लूट रहे, मेरे को मार रहे हैं, तो कोई सुने न सुने, बना आप भगवान की सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। तो करो सज्जनों, अपना बल नहीं चला क्या करे, जब लग गज अपनो बल बढ़ते हो नेक शरो ने काम निर्बल वह बलराम पकारो आयो आधे नाम। जब लग गज अपनो बल बढ़ते हो अपनी शक्ति मत लगाओ, अपने कम से कम पापों का त्याग करो, भगवान को पुकारो उसका हे नाथ जरा मरण मोक्ष है माम आश्रिते तंति। प्रभु के चरणों का आश्रय लेतन करते हैं उनके स्ते ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म जान जाते हैं, कर्म जानते हैं, सब जान जाते हैं। माम आश्रिते भगवान का आश्रय लो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आदि कुसंगत त्याग कर दो और भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। हे मेरे नाथ पुकारते रहो। बड़ा भयंकर जमाना है कलयुग का, एक भगवान का आश्रय यही बचाने वाला है और कोई बचाने वाला नहीं है। सत चर्चा है, सत कर्म है, सत चिंतन है और सत्संग है, ये बचाता है। सत्संग ना भगवान में प्रेम हो जाए। अभी चर्चा करते ये सत चर्चा है और भगवान का चिंतन ये सत चिंतन है और जो आज्ञा के शास्त्रों की आज्ञा कर वो सत्कर्म है। सत्कर्म सत चिंतन और सत चर्चा और सत संचार है। शास्त्र की आज्ञा का सत्कर्म है और भगवान का चिंतन सत चिंतन है, सत्कर्म है और सच्चर्चा है और भगवान से प्रेम। भगवान अपना मीठा लगे ये सत्संग है, ये सदाचार आ जाएगा। सदाचार ले लो और ले लो अपन तो जितना अपने ले लो मन चार में आ जाता है। सदाचार बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया चीज है। शास्त्र में लिखा है कि ये सदाचार है यही आपको बचाता है। आज संपत्ति में क्या बताया, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जना न विदुरा सुरा न सोचम न चाचाचार न सोचम चापाचार। ये सदाचार न सोचम न विचाचार न सत्यं ते सु विद्य थे। ये आसू संपत्ति दमो दर्प अभिमान सको प्रादुषि। पापों का मूल है कामना, भिक्षा दे दो बड़ा वह काम शुद्ध हो जाएगा, हमें कामना है। ये पापों का मूल है, पाप के मूल को पकड़ते हैं ऊपर से करते कैसे होगा। तो सदाचार है आचार प्रभु धर्म, धर्म से प्रभु रचित। आचार से ही धर्म पैदा होता है, सदाचार से ही धर्म पैदा होता है, सत्चर्चा से ही सदाचार प्रवृत्ति होती है। सत्चिंतन और सत्चर्चा, सत्चर्चा से सदाचार पैदा होता है। हम जो सत्य की चर्चा करते हैं सत्चर्चा, उसमें सत्कर्म का नाम सदाचार है। जितना सत्कर्म है वो सब सदाचार है। आचार सदाचार हुए दो विभाग है इसमें सदाचार के, एक पूज्य जनों के साथ आदर सत्कार का बढ़ना सदाचार है और एक साथ की आज्ञा के अनुसार काम करना सदाचार है, वो सत्कर्म हो गया। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ आदर का बर्ताव करना सदाचार है, शास्त्र की आज्ञा से आचरण करना वो सदाचार है। तो सब कल्याण कर में सत्य जिसके साथ में लग गया वो श्रेष्ठ हो गया। सत्य सद भावे साधु भावे से चार पांच अर्थ किए, कर्म से ही उतर किए भगवान के लिए कोई सत कर्म हो जाएगा। जो कर्म करो भगवान के लिए सत हो जाएगा। अरे अश्रद्धा होतम दप्तम तपस तप्तम कर दिया सत्य, बिना श्रद्धा विश्वास के सब असत न सत प्रेति न हो, ये ना परलोक में ना यहाँ होगा। जो सदाचार है बहुत काम चीज है, बढ़िया चीज है। सत्कर्म है, सदाचार है, सदगुण है, सद्भाव है, ये सब कल्याण करने वाला। जिनके साथ सत लगता है उसके साथ भगवान है। सत भगवान का नाम है ओम तत् सत, इति ब्रह्म निर्देश ब्रह्म का नाम है ओम तत् सत। तो सदाचार सदगुण सत्चर्चा सत्कर्म सद्भाव ये सब कल्याण करने वाले, तो ये अपने काम में लाओ तो ये सब काम ठीक हो जाएगा। तो कामना नहीं छोड़ दी, आसक्ति नहीं छोड़ दी, इसका दुख होना चाहिए। कामना पूर्ति के सुख का त्याग हो और कामना पैदा होने से दुख होगा। गीता में ज्ञानीनो नित्य भैरिना, इस काम को ज्ञानी का नित्य भैर बताया, ज्ञानीनो नित्य भैरिना काम रूप कौन दे विवेकी का ये विषयाशक्ति है, कामना है, ये विवेक का नित्य भैरी है। साधारण आदमी का अनित्य वैरी है, भोग के समय काम अच्छा लगता है, उस समय मित्र होता है, उस समय वैरी होता है, पर विवेक का नित्य वैरी, ज्ञान नो नित्य वैरी ना, वो आता है तब भी पता नहीं ये खराब आ गई, ये वृत्ति खराब हो गई, हमारा कैसा हो गया, उसका नित्य वैरी है, हरदम वैरी है, चुभता रहता है, तो हरदम चुभता रहता है उसे निकल जाएगा। पर कभी भोग करे सुख लाते हो, कभी नहीं छूटेगा, ये दुखदाय छूटेगी नहीं जब तक ये करोगे। इस वास्ते ये पूरा है, ये उसमें भागवत का आपको प्रमाण बताया, दुखो दरकाश घर रेल, ये भोग भोगो तो निंदा करते हो, ये खराब है, जैसे कोई चरम पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, कि भाई अच्छे नहीं है, छोरों कह रहे छोरा तुम भी मत पियो, बड़ी खराब चीज है, बड़ी खराब है, हरदम तो छूट जाएगा, या खराब नहीं समझो कैसे छूटेगा, होकर होकर अतने से हेत जितने से हरिशे हुए तो पहुंचा उन्हें ठेठ देगा, अदर अलग आधा करे अद विशेष आधा करे, अब उसी हित किया है, चलो तमाकू बिना दुर्विशनों से इससे बचो, चलो बचो पापों से बचो, पाप जब आसक्ति रहती तो पापों का मूल है, संपूर्ण पापों का मूल आसक्ति कामना, कामेश क्रोध भगवान को पुकारो, अपने भी उद्योग करो, सत्संग करो, सत्चर्चा करो, सत्कर्म करो, सत्चिंतन करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ, और नाम का जप करो। ये कलयुग है, जैसे नौका होती है, कई जगह आप देखा होगा बैठे की जगह होती है, कई जगह नौका चौड़ी चौड़ी होता है, ऊपरी बैठ जाओ, बाड़ी भी नहीं होती है, ऐसे खुदे बैठे हैं, तो ऐसे नौका पर बैठना हो, भीड़ है तो क्या करो, रस्सा पकड़ दो, रस्सा पकड़े रखो, जो वो डोलते नीचे गिर जाओगे, तो ऐसी नौका पर बैठो, रस्सा पकड़ो, रस्सा पकड़े रखो, गिर भी जाओगे तो रस्से रस्से फिर चढ़ जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे, ऐसे भगवान का चिंतन करो, नाम का रस्सा, नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये नहीं छूटेगा, गिर जाओ तो पीछे राम राम राम राम चढ़ जाओ, रस्सा हाथ में रहेगा तो नीचे गिर देगा पकड़ चढ़ जाओगे, रस्सा हाथ में नहीं तो गिरे गिरते गिर ही गिरे, तो नाम का जप है अभी बड़ा भारी सहारा है, भगवान के सत्संग में भजन में ध्यान में रहना, ये नौका पर चढ़ना, नाम जपना होगी, रस्सा हाथ पकड़ रखो, हरदम भगवान का नाम जपते रहो, तो बराज गिरने पर भी संभल जाओगे, जल्दी गिरोगे भी नहीं, ऐसा पकड़ा रहे हुआ धक्का लग जाए तो ठीक रह जाओगे, गिर जाओ तो जाए, तो नाम का जप ध्यान से प्रार्थना ये करते रहो तो सब काम ठीक हो जाएगा, नाम आश्रित ये तंदी है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी सुधर जाए, अब ही आज आज ही सुधर जाए, हो राम को नाम, भगवान का हूँ ये नाथ मैं आपका हूँ, हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमाज, कुसुम छोड़ो, कुसुम का त्याग कर दो, भोगी आदमियों का संगरी आदमियों का आसक्त आदमियों का संग बड़ा भयंकर होता है, भीतर में कुसंस्कार वो चढ़ जागृत हो जाते, बाहर का कुसंग मिलते ही, ऐसी बात है, इस वास्ते कुसंग का त्याग करो और हे नाथ पुकारते रहो, नाम का जप करते रहो, लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई भी साधन हो असत का त्याग करना पड़ता है, बिल्कुल असाध त्याग करने में असमर्थ है, हाँ। आपने कहा भगवान को पुकारो भूख की भूख लगाओ, हाँ। तो हमारी सहायता भगवान करेंगे, हाँ। हमें सहायता करते भगवान देखते नहीं, बिल्कुल नहीं देखते, वही करते हैं, कुत्ते को मारने को चलो, कुत्ते को लाठी मारने चलो, अगर कुत्ता भागता है, भागते भागते कौन आ गया, दीवार आ गई, भागता सकता नहीं तो जोर से चिल्लाता है, वो चिल्लाता है क्या, रक्षा करो, ये मतलब यह चिल्लाने का, तो चिल्लाने मात्र से आपकी जितनी जोर से लाठी लगती थी उतनी जोर से नहीं लगती थी। क्यों पुकारा तो भगवान देवते मेरे को पुकारता है, क्यों रक्षा करने का काम भगवान ने लिया है, उत्पन्न काम ब्रह्मा जी का है, रक्षा कारण विष्णु भगवान का, संघर्ष शिव जी का है, तो रक्षा किया ठेका लिया है, कोई रक्षा चाहेगा उसमें छोड़ेंगे, क्यों रक्षा मात्र करने का ठेका है उनका। तो आपको न दिखे तो मत दिखो, कुत्ते की पुकार भी सुनता है क्या, मनुष्य पुकार नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा। ये बात सच्ची है, कुत्ता चिल्लाता है तो लाठी वैसी लगेगी जोर से, भगवान इतने नहीं लगने देंगे, तो पुकार कर आपको मत दिखो बोले, कुत्ता समझता ही नहीं मैं पुकार पुकारी को पुकारता हूँ, वो कहते रक्षा होनी चाहिए मेरी लाठी न लगे, रक्षा चाहता है ऐसा, आप रक्षा चाहो तो रक्षा करने का ठेका है भगवान का, शरीर करती भरी भरती संगी हरती ली लिया, पैदा भी करते है रक्षा भी करते है संहार भी करते है, तो उसके ऊपर है सब काम, आप क्यों संहार करो, क्यों कृपा करो। हो गया, एक मेरा प्रश्न है, सुबह आपने कहा था कि भगवान ने समझाया, ऊपर उदासीन हो जाओ, उदासीन बातों से देखो, आप कहते हैं कि उपराम हो जाओ उदासीन हो जाओ, तो किस जगह कैसे है वो बात सुन लो, आपके काम वृत्ति हुई, क्रोध वृत्ति हुई, लोभ वृत्ति हुई, ये है आप में नहीं, आप में नहीं आते आती है वृत्ति, तो आती नहीं है जाती है, सत्संग करने वाले आती नहीं है जाती है, पर जाती भी दिखती आती भी दिखती है, तो दुराचारों के साथ विरोध करोगे तो दुराचार को बल मिलेगा, विरोध करना भी उपाय है, नहीं कामना नहीं होगा, निष्काम रहेंगे निष्काम होंगे, विरोध करना भी है, पर विरोध करने से एक विरोध करने की वृत्ति नहीं पैदा हो जाएगी, इसलिए क्या करो कि ना भला समझो ना बुरा समझो, तटस्थ हो जाओ, ये उदासीन हो जाओ। ये तो समझ मारी है, आज प्रातः काल आपने इस गाने भगवान है सब, इसमें उपराम हो जाओ, ये बात समझ, वह दूसरी बात है, वह ये उपराम नहीं है, सब भगवान है, सब ध्यान देना, वो बताया सर्वम ब्रह्मा, श्लोक बताऊं, सर्वम ब्रह्मात्मक विद्या आत्मनिषया और परिपर्शन उपरमेत सर्वथा मुक्त संशय, तो सर्वथा मुक्त संशय हो, उपरमेत का अर्थ ये बताया था कि सब भगवान है भगवान है भगवान है, जब भगवान दिखने लगे तो भगवान है ये भी मत कहो। तो ये कैसे हो महाराज जी, मन तो कुछ न कुछ बोलते हैं, जब तक आवश्यक तब थोड़ी खैर थोड़ा ही कहता हूँ, इस बात को पकड़ोगे तो साधन ही पकड़ा रहा ना, सिद्धि भी नहीं हुए, तो इस साधन से भी कब से भगवत बुद्धि हो जाए, तो ये बात ही छोड़ो उसके ऊपर, अरे फिर दिशे तो करो, अगर अवगुण दिखे तो पकड़ो। भगवान राम ने कहा है कोट विप्रबध लाग ही जाहू आवही शरण तजो नहीं ताहू, शरणागत को जो तजे ताही विलोकते हान, तेन रपाम रपाप महते धरे मन जा। क्या ये भगवत शरण में आने के बाद ये पापियों का उद्धार होने का कोई ऐसा साधन नहीं है? ये साधन ऐसा है ही नहीं, कोई शरणागति के समान साधन कोई नहीं है, पर शरणागत कैसे किस वो है, तो पति पिता का आगे बताया है, लड़की की शादी हो जाती है तो गोत्र तक बदल जाता है, वो पीर के रहती ही नहीं, सपने में भी कुंवारी हुए आता ही नहीं, ऐसे भगवान के शरण हो जाए, मैं भगवान का हूँ कभी वृत्ति आवे ही नहीं सपने में भी कि मैं सरदार हूँ, ना मैं तो भगवान का हूँ, फिर बिल्कुल नहीं होगा। द्रौपदी और गण कागज गीत अजामिल सौंपियो सोन निहारो, गौतम गेहनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हरो दुख भारो, काहे को सोच करे मन मूरख कह करे रघुनंद विचारो, काहे को फिकर करे मन मूरख माखन चाखन राखन वारो। तो तुम्हारी सभा में आपकी शरण में भगवत शरण में ये जीव आए तो इनको कुछ धैर्य तो देने की, तो आप बिल्कुल विश्वास रखो, माखन चाखन हारो है राखन हारो, फिर क्यों चिंता करो, भगवान का वो निश्चिंत हो जाओ। मैं चार बात बताऊ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भगवान के बल पर, अपने बल पर नहीं। मैं भगवान का हूँ। द्रौपदी ने जब लग द्रौपदी ने अपना बात बताई पर साड़ी पकड़ी तब तक नहीं हुआ। जब साड़ी छोड़ दी और कृष्ण द्वारका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरारण मुक्ता निम्न माम कृष्ण जाना से केशव। हे कृष्ण गोपी जन प्रिय द्वारका वासी, तो भगवान कहते हैं द्वारका वासी ले लिया तो द्वारका जाकर आना पड़ा। तू यहाँ कह रही थी यही काम कर देता, पर द्वारका वासी कहा तो द्वारका से आया मैं, इसको देरी लगी। हे नाथ बचाओ, तो छठ बचा गए। तासा महावीर भूसोरी गोपिका ने दैत्य दृश्यताम दीक्षिताम का आप देख जाओ, तो बीच में प्रकट हो गए। आप उनको भगवान है रक्षा जरूर करते हैं, ऐसा नहीं करे तो क्या करोगे बताओ? अगर भगवान के शरण नहीं हो तो क्या करोगे? है कोई बल और क्या करोगे? हारे को हरिनाम करे क्या? हारे को हरिनाम, हार गए हो हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय गोस्वामी महाराज कहते तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु भर जे आप हो तो महाराज हो हारो बहु विधि जतन हार गया भगवान के शरण हो गया। अगर तो अब चिंता नहीं तो एक और विनती है भगवान कहते जहाँ संतों की बात लिखी है वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ बताओ। संतों के रूप में जो देखेंगे संतों के रूप आप नहीं हो, आप संत रूप से नहीं हो गया, मेरे अकेले का नाम लिखा है। तो अब भाई अपने भगवान को याद करो, थोड़ा कीर्तन सुना दो भाई, अब ध्यान दो कीर्तन करो। कीर्तन में एक बात बताऊ, बढ़िया बात ध्यान दे सुनो। हरे कहते संसार मिट गया, हरा गया हरा गया हर गया, सीता जी को हर ली दिया हमने, हरे सब हर गया, राम भगवान ही भगवान आ गए, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे संसार मिट गया, संसार में हरि से राम कृष्ण से भगवान आ गए, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।